Είναι κοντε τίλκομ, λί αλδάν η προγραμμ, σέριν νιτκέλμου μανίς λιάντομ σιάσμου μαλπίδια, και φουκόλ μανίς λιάντομ σιάσμου φιλ φράν, φιλ χόπς. Ιν χαμπή σινά μας τάιτσιν κέλμου, ιμ χαμπ αλφάτ λί κίκουλ προγραμμ κινιτου αλουίστ, αλέκ ιλ τάλ χόπς σεν χαλί χαλτάρ βοχρά. Ουλέιλα σεν λακάκομ μανίς λιάντομ σιάσμου μαλπίδια. Ισα παλματάφου, ιλ πίδια ία source importanti fl-ekonomija tal-pajjiż tagħna. Malta tagħna mhijiex żviluppata daqskemm huma żviluppati postijiet oħra. Għalhekk aħna naqgħu fuq il-bidja ferm aktar milli jaqgħu postijiet oħra, sakemm naturalment ikonna fabriki biżejjed biex l-ekonomija tagħna tista' tispandi. Il-bidwi bħalma tafu għandu ħafna affarijiet li huma avversi għax-xogħol tiegħu. Hemm id-demp, is-suq, xi kultant anki il-raba stess, raba bali, raba saqwi, raba li jissaqqa, il-blatu x'naf jien. Nhar li mor biex nagħmel l-intervista ma' wieħed bidwi kienet ġurnata sabiħa, ġurnata ta' xitwa sabiħa. L-art kienet miksija ħdura, l-asafar jittajru l-għawnu l-hemm jirranġaw il-bejtiet tagħhom. Kienet verament ġurnata lis-saħrek. Naturalment il-bidwi dana tant raħ ta' kuljum il-inqas ħares li hom biss laqas jagħti kasom, però hemm kienu sbieħ u verament ħadd gost inħares l-hawn u l-hemm lejn ir-ħdura tal-kampanja sabiħa tal-gżejjer tagħna. Però sakemm naslu aħna fuq il-post, ħalli naraw x'tgħidilna Lużjel dwar il-grano. Andiamo a mettere il grano. Qiegħed f'nofs salqa, f'nofs tal-balal, post verament sabiħ fil-bżejjer tagħna, u sejna mill-intervista ma' wieħed bidwi kabellot li jaħdem hawn ġo tal-balal ilu żmien jaħdem tal-balal u naraw kif iqatta il-ħajja tiegħu. Mhux ġurnata naturalment għax ma tistax tigrejdja ġurnata fil-ħajja ta' bniedem li jaħdem fir-raba, allora wieħed irid jara kif iqatta is-sena matul kif iqatta x-xogħol, kif jilaqqa x-xogħol matul is-sena. Inti x'ismek? Karmu. Karmu, kemm ilek issa taħdem fl-għeliqi? Jiena li naħdem qishom minn 12 sena l fuq, però dejjem nagħmel xogħol li niflaħ. Waldere minn dik kellek 12 sena u x'hekk? 12 sena dejjem bident. Issara Karmu. Inti is-sena għax bħal madni kif qed ngħid il-semija, wieħed ma jistax isemmi ġurnata fil-ħajja tax-xogħol tagħkom, imma is-sena int kif tqattaħa? Nibdew minn ngħidu aħna Santa Marija. Minn Santa Marija l-ewwel nibdew pereżempju niżeraw is-silla. Mbagħad pereżempju bdew nġorru l-bżaren li tfaħ fir-raba. Il-bżar id-demel wol dire. Nibdew nġorru insumma bżar. Demel fil-raba. Obba, per eżempju, nibdew jitħol iż-żmien ftit. Nibdew naħar toħ fejn ikun intant maqlub biex kif tagħmel ix-xita l-ewwel xi tixrob u jirih inkun nistgħu naħdmu l-ambutu aħna ħafna waqt il-bejjem u x-xogħol jiġi aħjar. Imma per eżempju jerġa' jidħol iż-żmien ftit ieħor, per eżempju, jaqbad per eżempju naħar jitla' l-ħaxix. Tul ħaxix ngħidu l-rufon aħna u nibdew ħartuħ biex demdur. Sa tottant forsi naħartuħ darbtajn għax iktar ma taħartu u l-ħaxix iktar ma taħartu żgħaj iktar aħjur. Allura mbagħad insumma tiġi jisu l-qaddisin kollha, ikinna 12, mill-qaddisin kollha 15, aħu fil-ħamri pereżempju permess li raba daqsxejn waħda raqquq. Allura hemmhekk nibdew niżerew. U l-imriħel, per eżempju, juħu t-tħartiet min ikun li kellu l-bejjem biex jaħra t-sawa. Allura, mbagħad hemmhekk għandu vini tal-biliet. U forsi daqsxejn qabel naqbdu niżerew ħama. Sawa? Fimtek sawa. Issa, kulħadd għandu x-xogħol speċifiku tiegħu u kulħadd suppost li hu espert fix-xogħol tiegħu. Naħseb li hawn ħafna mis-semmija jien kan. Illi minn għalija Karmu jismek inti. Karmu, ħafna mis-semmija li laqas jafu kif jitkejjel ir-raba u hekk jaraw biċċa raba ma jistgħux jgħidu dina hija kbira daqshekk. Aħna nafu li hemm għandna l-mod tar-raba. Mbagħad hemm il- x'hemm iktar wara l-mod? Hemm il-wejbar x'hekk hemm il- Jew nofs mod il-smot. Nofs mod imbagħad il-wejba. Mbagħad taf it-tumna li tqallis din sal-kol. Hemm it-tumna issieħu l-kejla sewwa. Issa tumna raba. Meta wieħed ikejla bajn ieħeb bejn wieħed u ieħor, xi kemm taħseb li kbira? Tumna raba kbira tixkil pereżempju konsisti. Ngħidu aħnara waħda mill-imsieraħ li hemm tal-palazz, il-miżraħ tal-palazz li hemm ngħidu aħna Kafe Reġina fejn dik ir-Reġina bil-qiegħda. Meta tneħħilha t-triqat li hemm ta' madwarha taħseb li daqshekk għandek tomna. Se naħseb li hija tomna jien dik. Sewwa mela tomna bejn wieħed u ieħor hija daqshekk meta bniedem jiddiskuti tomna raba jkun qiegħed bejn wieħed u ieħor jgħid daqs il-miżraħ li hemm tar-Reġina hekk tneħħilha t-triqat li hemm madwarha mhux ammont kbir. Issa inti il-qamħ. Issa preżentement qed li kontett li hawnhekk li għandek il-qamħ qiegħed jinbed. Issa l-qamħ hawnhekk issa tużaw il-magni biex taħsduh u diżir tidirsu x'naf jien. Qabel kif kontu tagħmluh da? Bil-minġel. Għadkom tużaw il-minġel? Għadna. U il-qiegħa tal-art u dawk iż-żwiemel u iduru ma'am din u x'naf jien dawk għadkom tużawhom ukoll? Daw issa tiffi x'nużawhom meta nidirsu x-xejr. Biex naħlu t-tibin, pero kemm il-darba t-tibin ma tkun satirtu, nidru soħ bil-mogni l-istess bħal l-qamħ, xorħa. Iġifiri, l-lum ma tantx għadek tara l-min jidress? L-lum la, ma tara xejn. Jina, Karmen, ringrazzjak ħafna tal-intervista li dajtni, u nittama xtaqt nsaqsik fuq il-gabellot ta' żmien il-gwerra, pero naħseb li ma jkollix ħin biżejjed f'dan il-programm biex nagħmlu, għalhekk naħseb li dinna jkollha nħalluha u nirringrazzjak ħafna tal-intervista li tajtni u skużani jekk waqqaftek xi naqra mix-xogħol. Lo, se tħabba tasek xejn. Grazzi ħafna. U wara li tlaqt il-Karmnu, anzi ma kontx tlaqtu, għadna mparlaw xi ftit hemmhekk fuq il-ħajt tas-sejjieħ. U mbagħad qal li se jkolli nħallik taf. Qed li qgħu seż-żar ma kan. Qalli li qalli ssar timmur nagħlef fil-barrin. Jina bejni u bej ruħi qed issa jaqbilli nagħmel intervista ma' Karmnu għax wara kollox Karmnu bħala bniedem biex jiġi intervista sibtu verament tajjeb. Bil-paċenzja kollha qatt joqgħod ifhem, qedlu Karm qedlu tix nagħmlu appuntament ieħor niġi sa għandek sa fejn iżomm il-barrin u nagħmellek intervista fuq il-barrin. Għalli mela le, għalli għada nintaqgħu għalhekk l-għada ma ssija ta' għall-offsinar, jiena mort ħadd it-tape recorder miegħi. U għamilt intervist oħra dwar bniedem li jżomm il-barrin. Awit Znuber ħireġ minn ġokuru tur. Għadhom kemm ħarġu żewġ barrin minn hawn u jiena ħireġ issa minn ġol kurutur ħreġ bitħamil li għaddu l-barrin minna wkoll u ninstab għaddej. Hawnhekk minn fejn għaddew dawn il-barrin stess żewġ barrin daqs dinja. U dieħel propju ħdejhom. Tistgħu timmaġinawni, jiena m'għandi x-xabla u laqqas biċċa ħamra biex noqtol lil dawn il-barrin. Kull m'għandi sinjuri huwa mikrofon u tape recorder. U hawn instab jien quddiem żewġ barrin iħarsu lejja u runhom minbaxxin l-isfel donhom lesti biex jiftħu l-isidri. Pero jiena ma nibżax minnhom. Żguru huwa bejn u bejn il-barrin hawn rixtellu tal-ħadit kbir li ma nibżax noqgħod hawnhekk quddiemhom. Naturalment kieku ma kienx hawn ir-rixtellu, jiena ma kontx inkun hawn għax nibża mill-barrin daqs il-bart. U hekk nasal biex nagħmel intervista l-intervista oħra li jmiss bniedem li jrabbi il-barrin għall-qatla. Nista' jilkom tgħidu bejnkom u bejn ruħkom. Għaliex jiena se nagħmel intervista mal-istess bniedem li għamilt dwar ir-raba, dwar ir-raħal. U mistoqsija oħra li jien żgur li staqsu lilkom infuskom hija billi bniedem barri irabbi, billi bniedem irabbi annimal għall-qatla ngħidu aħna barri dinha fiha xi xogħol speċjali. Le. مش داسك مش بيرو فيه الشغل ديو وشغل اللي هو بيريكولوس هفنا علش مش بزيت لي تقبط تشتري باري من لي جنرال من تيجو من برا تاليح جو بوست تتمو تسقيح وتنطفو بات متى يسمن ويكون طيب القتلة تهدو البيتشارية و امك تسبيتشا الستوريا في الفات تم فارية دهرة جورناتا في الحياة بنيدم لي ربي لانمالي ايات ديم في البريكولو انسي احنا بالمالتي عنا القاولو كل تفالو بيم قالي ديم وك نرجع عندي الحبيب تيهي كارمين وعندي ونحسب لي يقبل حسنا ما داك القاول ليت شتايت كان ابتو خطي شل حطنا استعسيتني التربيستا اش لكتر التربيستا استعسيتني لي عندنا مرة تحاين لي عمرو يكونو فيا انا ايدلك لي مسيري كن قيم بيهم وصا ينا لي 50 سنة على راسي اللي جدار ما حتى وقت ارا كان هل ما نكمل تسمي عسا دل بيشتا البارين متى تربو البارين ينا عد نكم فهمتهم اللي دانا مش عالكم وهات يتمحهم ويسقيهم وينظفهم بس دانا ينقلوا انشيدنتي ارا كان نقطعها في القصير سميلي انشيدنت ويهات في الحياة يكتب دينام لرب البارين فين على لك لنكويت باري دربا برمست لينا دربا رينا عندنا مرة تحن وما تنش نحب نكستي جوا في البيت وما يبقى البات لدي ما عندكش تفضى اشو ما بين كلت ليدا جا كامرة واحدة والعطويها قال له رام وما تنعطويها اعطي الرجل حن وما نفش دي مش حفلة أشياء يد في الدار ميهو طرعهم في الطلبات قالوا ما سمعت شيء بات مرسلوا نسيبوا ما يستشعوا مرتين عايموا ما يستشعوا نسيبوا العالة كشتو برمس لي وعاتي الرجع مالوهراي يتزلع فوق السمنت وانت فافلر مرت البتشارية ثم كلمت الدوك لي يشتريوا الستيس عملني لو عمل له البستيه وجينا كده شربت ببتيهي عينوني لحرجو بعد ذهل بكرية وقتنية وبرمس لي وبري كنز مي تربة شورو نفس دوكا ما كيشم تل عش عقلو فلوكوي هتيهور إسا سميت لو كل انشيدنت فين يهرب لك شي بري تستا سمي لي انشيدنت لكتر وهت لي تفتكر شار كار لكتر وهت لي تاك شول بري مهروب سمي لي عشي الانشيدنت ليت لي دوكا ضربة جيب لي شاولتني وجي هدوك لي جيبو مي وجي هدوك النور تربا عالشي الاربا وكوارت اسم مو قال لي كان قال لي جيب لك البري امرنا وفتحنا البيضة عملنا الرمبا حل الاول ويها نزلوا لي ونصرت عن كوزي لكتر ويها بمتنين وحرش قال لي ران دول بري تفنزل برجي تطفل من الاسكولا عشان الهنطة الاسكولا من يتشابشاب من يضحك من يعيط وده البر يتطقوني من الاول وبيشتعادة طيب التشيمة كده بدأ شيخ واحدة عصيرة او بدأوا يحلويها ويرجلوا رو القاو ومعيط ميهو قالوا لو طقة واحدة لعطني في مكريشي لحفنة لي عملت لبلد سنة لبنتي تشيتر ام بعد لا عندي دي يحوض للشيمة وحفت لعطيره اش وجعت دل بره ام بعد ثم طلعته وعبد طلع يجري وين من ديك النحل بيت ستانا لعشان لس فلا مشي جسعون اتنين يعلقوا دحاجة فيا لو دحاجة لو ويهت ثم كنس اقزاي حارج يجي ام بعد دحاجي هون كده من الطول كيف تفتفها تشاد الرجل ورا حارج ايزا راجل بقى نزل لسفن وينا سادو الطانت بين على شو عامل لي وبين حرابات البري قال انا ومرت نجري مرت نجري حق بيات نزلت لسفن ومتوصلت فاللعصة من البوليسية قال ذوك البري دي هاك اتضوي وهرب لي قال لي نزل لسفن قال لي نزلت في سان بالتالويت ومتوصلت في سان بالتالويت انسي بيل دوك ليشتري يوم الاستاس Għalli ofesa jarkar, rullin ebloħ, onġil. Għattu, ħarab li l-barri, għalli lukti jgħak, għalli smajtjem jgħidu li ħarab barri, għasimma, għalli lukti bħarab lek, għattu ħarab lek lu nizzilli, nizzilla għal ujħet, għattu għabat jgħamal għalli, għattu għadġani daċċajna, għattu għasimma, għatlaqtu. Għalli rakki l-minis għalli tala lejl imriħel, imriħel. Għadżajjer, kullħat jgħajdli għaddalaw, għaddalaw, għallu għan ta' usalt fejn l-istazzjon tal-vapur l-antik. Kien hemm malqa, u nisma' l-għajiet ta' tfol, insomma. U tħart, u kien hemm ħoton għoljin. U waqt li kien hemm il-ħoton għoljin, kien hemm minn fejn daħal fil-baxx. U mort, u għad tilhom l-aħwa, u għadu t-tenti għax jagħmel għalikom. U dil-barra kien qisu għaqli li ilu għandi. Xerba xur, kif ġej jiġri malli sa' malliħni, jena tlajt fuq lewza, fuq sobta lewza, u rajtu ġejja t-forsi jiġri u naqbad zuċċi ma' unna minn domma kun xej. Allora ta' daqlem, kienem xaħat fataħ xadba kbira, ħareċ, u baqa si jiġri ġarraba. U wasal, ħattart, ħattart jinsuf falqaw, fija s-saqwi, n-niskol ħattqat il-telt, li ma jgħamlu xsora bżus saqwi. Nisimma, dorġiġ dawritem u raġaħarab xarġ il-barra. Raġaħadda minn l-istess triq li tala minn l-istess rabax il-lum mibni kellu għemmek. Allura, daħal falqa, kienem l-imlisel ta' s-silla, għalix kienet il-rabbija. Allura, għemmek waqaf, ġibni l-liħor biex jgħadna dok, murta l-liħor ma kħasibu fil-nisu. Nisimma kellem s-sorġent, għabad jgħamil iżin. Għalli s-salam lokal. Għattu s-salam lokal, għattu għattu nisparaliħ. Għalli mela. Għalli għandek center, għattu center għandi, għattu ma jenaw, għattu ma fel Vittoria. Għalli għabnej, malaj malaj, kellem għandu għun s-center jgħidil li t-jgħodu l-dik n-naħab, ġiħaw jgħab s-center, l-ewel jgħab, ekkargan s-center, għamilu l-skateċ, ħobju l-mira, sporaliħ, u għatlu, u għusaj sporaliħ, għatlu, ktista sporaliċu, għat fusi għamie, jienu laqbdu xaj. Isma u mundu ma kien xej. Tafaw fl-art, għatlu, morru n-dies malaj, skarnawħ, skarnawħ, sawa, għax nistassala, ħallahu staffa, għax jufu xandem jgħamlu. Rassaqna l-karotza, għabbejniħ, għabbejna li ħormijaw. Allura, unnis, minn jufkan sa' jitlet, għax ta' jkun uħbib ma' tufxki, duk ma' jġibx, għax permestu ġdejt, u duk sa' jahdu ma' jitħodu, jina ma' għed nikkalkula xejdu. Allura, fl-axħar, meta l-estajna kollox, għattelem, il-langrazzjajt il-sorġent, u l-polizija li kien hemm miegħu, ingrazzjat il dawk in-nies li għamlu kurs fors miegħi, allura tilhom ilha l-aħwa, mhux li jittel bħalissa qed inħoras, lejn li niżdoħol l-alla ma korra ħadd. Allura sawa sawa sawa sawa bdew jgħidu. Jiena nirringrazzjak ħafna Karl ta' dik l-istorja verament interessanti. Ħaġa tal-iskantament xi kultant tiltaqa' ma' nies illi għal-lavorja fi xol taħħom ma jkollom xjaqsmu ma microphones u xnafjien imma bħal-Karmenu għaw li poġġa bil-qeda fuq siġu waqt li għedin it-tnejn inħarsu lejżu.